Nu aveau mult de mers, iar celor două verișoare nu le-a trecut nicio clipă prin minte că doctorul Urbino putea fi înțeles cu vizitiul, dar probabil că acesta a fost motivul pentru care trăsura a făcut mai mult de o jumătate de oră până în Parcul Evangheliilor. Stăteau pe bancheta principală, iar el în fața lor, cu spatele la sensul de mers al trăsurii. Fermina privea în gol pe fereastră, Hildebranda, în schimb, era încântată, iar doctorul Urbino și mai încântat de încântarea ei. Imediat ce trăsura a pornit din loc, impresionată de mirosul învăluitor de piele naturală al canapelelor și de intimitatea interiorului capitonat, ea i-a mărturisit că ar fi putut trăi toată viața într-un loc atât de minunat. S-au împrietenit foarte repede, au început să râdă, să-și arunce unul altuia înțepături, ca între vechi prieteni, și, ca să se amuze, au început să vorbească într-o păsărească ușor de descifrat, intercalând între silabele fiecărui cuvânt, o alta stabilită în mod convențional. Se prefăceau că o ignoră pe Fermina, dar continuau jocul tocmai pentru că știau foarte bine că înțelegea tot și îi urmărea cu atenția încordată. Foarte curând însă, după ce s-au săturat de atâta râs, Hildebranda a mărturisit că o strângeau botinele și nu le mai putea suporta. "Nimic mai simplu," spuse doctorul Urbino, "să vedem cine termină mai repede." Și începu să-și desfacă și returile ghetelor, iar Hildebranda acceptă sfidarea. Nu i-a fost prea ușor să se aplece din cauza corsetului, dar doctorul Urbino nu s-a grăbit să termine, așteptând din adins până când ea și-a scos botinele de sub fustă cu un hohot de râs triumfător, de parcă tocmai le pescuise dintr-un iaz. Când și-au întors privirile către Fermina, i-au văzut minunatul profil de mierlă galbenă, mai ascuțit ca niciodată, desenat pe văpaia amurgului. Era de trei ori furioasă. Din cauza situației nemeritate în care se afla, din pricina purtării libertine a Hildebrandei și pentru că era sigură că trăsura se învârtea fără rost pe străzi, prelungind astfel plimbarea. Dar Hildebranda se deslănțuise și nu mai putea fi ținută în frâu. "Acum îmi dau eu seama," spuse, "că nu pantofii mă jenau, ci colivia asta de sârmă." Înțelegând că vorbea de Malakoff, doctorul Urbino prinse ocazia din zbor. "Nimic mai simplu, puteți scăpa de el chiar acum." Și, cu un gest rapid de prestidigitator, își scoase batista din buzunar și se legă la ochi. "Eu unul nu mă uit," spuse. Bandajul alb îi sublinia și mai mult puritatea buzelor, între barba neagră rotunjită și mustățile cu vârfurile ascuțite, iar ea se simți înfiorată de o răbufnire de panică. Se întoarse spre Fermina, care de data aceasta nu mai privea furioasă, ci îngrozită la gândul că ar fi fost în stare să-și scoată fusta. Hildebrand are devenit serioasă și o întrebă pe mutește, folosindu-se de alfabetul mâitilor. "Ce facem?" Fermina Dasa îi răspunse folosind același cod că ea avea de gând să sară din trăsură dacă nu ajungeau mai repede acasă. "Eu aștept," spuse doctorul. "Puteți să vă uitați," răspunse Hildebranda. Când și-a scos batista de la ochi, doctorul Juvenal Urbino a înțeles că jocul se sfârșise și încă prost. La un semn al său, vizitiul a întors în loc trăsura și a intrat în Parcul Evangheliilor, unde lampagiul tocmai aprindea felinarele. Toate clopotele băteau de vecernie. Hildebranda a coborât repede, oarecum speriată la gândul că-și supărase verișoara și și-a luat rămas bun de la doctor cu o strângere de mână prietenească. Fermina a imitat-o, dar când a vrut să-și tragă mâna îmbrăcată în mănușa de atlas, doctorul Urbino i-a strâns degetul mișlociu, cel al inimii. "Aștept un răspuns," i-a spus. Fermina s-a smucit, iar mănușa a rămas atârnată în mâna medicului, dar ea nu s-a mai întors să-și o recupereze. S-a culcat nemâncată. După ce a cinat cu Gala Placidia în bucătărie, Hildebranda a intrat veselă în dormitor, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, și a comentat cu hazul ei înnăscut întâmplările zilei. Nu și-a ascuns entuziasmul pentru doctorul Urbino, pentru eleganța și cordialitatea lui, dar Fermina n-a făcut niciun comentariu, deși îi trecuse supărarea. La un moment dat, Hildebranda i-a mărturisit. Când doctorul Urbino s-a legat la ochi și a văzut dantura desăvârșită strălucind între buzele trandafirii, a simțit o dorință irezistibilă să îi le acopere cu sărutări. Fermina Dasa s-a întors cu fața la perete și a pus capăt conversației, fără intenția de a jicni, mai degrabă zâmbitoare, dar cu glas răspicat. Ești o stricată. A avut un somn agitat, urmărită tot timpul de imaginea doctorului Juvenal Urbino, care îi se arăta pretutindeni, râzând, cântând, scoțând scântei de pucioasă printre dinți, cu ochii legați, luând-o peste picior, provocând-o cu vorbe fără nicio noimă, într-o trăsură necunoscută, ce urca spre cimitirul săracilor. S-a trezit cu noaptea în cap, extenuată, și-a rămas în pat cu ochii deschiși, gândindu-se la anii fără număr pe care îi mai avea de trăit. Apoi, în timp ce Hildebranda era la baie, a scris la repezeală un bilet, l-a împăturit în grabă, l-a băgat iute în plic și, înainte ca Hildebranda să se întoarcă în cameră, l-a trimis prin Gala Placidia doctorului Juvenal Urbino. Era una din scrisorile ei tipice, fără nicio literă în plus sau în minus, în care nu-i spunea decât «De acord, domnule doctor», putea vorbi așadar cu tatăl ei. Când Florentino Arisa a aflat că Fermina Dasa urma să se mărite cu un medic de neam nobil și bogat, educat în Europa și cu o reputație puțin obișnuită pentru anii lui, nimeni și nimic nu l-a putut clinti din starea de deprimare în care se prăbușise. Când a văzut că-i pierise cheful de vorbă, nu mai mânca și își petrecea nopțile plângând într-una, Transito Arisa a făcut mai mult decât era cu putință ca să-i aline durerea, consolându-l ca o adevărată îndrăgostită, iar după o săptămână a reușit să-l convingă să mănânce din nou. A vorbit atunci cu Don Leon al XII-lea Loaisa, singurul dintre cei trei frați care mai rămăsese în viață și, fără să-i mărturisească adevăratul motiv, l-a implorat să-i dea nepotului o slujbă oarecare la compania lui de navigație, numai să fie cât mai departe într-un port pierdut prin pădurile de pe Valea Fluviului la Magdalena, unde să nu ajungă nici scrisorile, nici telegramele și unde să nu se poată întâlni cu nimeni care să-i spună ceva despre orașul ăsta, adevărat loc de pierzare. Din considerație pentru văduva fratelui său, care nu suporta nici măcar ideea existenței unui bastard, unchiul nu i-a dat slujba, dar i-a găsit un post de telegrafist la Villa de Leiva, un oraș de vis aflat la 20 de zile de drum și la aproape 3000 de metri altitudine, deasupra nivelului străzii ferestrelor. Notă: Villa de Leiva, fostă reședință de vară a viceregilor spanioli. Am încheiat nota. Florentino Arisa nu și-a dat niciodată seama că era vorba de o călătorie cu efect terapeutic. Avea să-și o amintească mereu ca tot ce i s-a întâmplat în acea perioadă prin lentilele împăianjenite ale nefericirii. Când a primit telegrama care îi anunța numirea, nu s-a gândit nicio clipă să o ia în serios, dar Lotario Tugut l-a convins cu argumente nemțești că putea face o carieră strălucită în administrație. Telegrafia e o meserie de viitor, i-a spus. I-a dăruit o pereche de mănuși căptușite cu blană de iepure, o căciulă căzăcească și un palton cu guler de pluș, care îi fusese de mare folos în timpul iernilor ceroase din Bavaria. Unchiul Leon al XII-lea i-a dat două costume de stofă și niște ghete impermeabile ale fratelui său mai mare, dar și un bilet pentru o cabină la bordul primului vapor ce urma să plece din port. Transito Arisa i-a ajustat hainele, pentru că era mai puțin corpolent decât taică-său și mult mai scund decât neamțul, și i-a cumpărat ciorapi de lână și ismene groase ca să fie pregătit pentru iernile aspre de pe podișurile înalte. Florentino Arisa, călit la școala suferinței, asista nepăsător la pregătirile de călătorie, întocmai ca un mort la propria-i înmormântare. N-a suflat nimănui nicio vorbă despre plecare, nu și-a luat rămas bun de la nimeni, apărându-și intimitatea cu aceeași hotărâre de fier cu care păstrase și taina iubirii lui înnăbușite. Dar, în ajunul plecării, a comis cu bună știință o ultima nebunie a inimii care l-ar fi putut costa chiar viața. La miezul nopții, îmbrăcat în hainele lui cele mai bune, a cântat de unul singur sub balconul Ferminei Dasa valsul de iubire compus anume pentru ea, știut numai de ei doi și care, timp de 3 ani, fusese emblema complicităților. I-l a cântat pe strunele viorii scăldate în lacrimi, abia murmurând cuvintele cu o inspirație atât de intensă, încât și câinii, care după primele măsuri se porniseră pe lătrat, mai întâi pe stradă, apoi în tot orașul, au amuțit sub vraja adâncă a melodiei, iar valsul s-a încheiat într-o tăcere supranaturală. Fereastra de la balcon nu s-a deschis. Nimeni nu s-a arătat prin preajmă, nici măcar pasnicul de noapte, care altădată venea să asculte ultimele note ale serenadei. Aventura aceasta a fost ca un descântec de alinare, pentru că, din clipa în care Florentino Arisa și-a pus vioara în cutie și s-a îndepărtat pe străzile amorțite, fără să mai privească înapoi, n-a mai avut senzația că pleca în dimineața următoare, ci că plecase de mulți ani cu hotărârea irevocabilă de a nu se mai întoarce în veci. Vaporul pe care urma să se îmbarce, identic cu alte două, aparținând companiei fluviale a Caraibilor, fusese rebotezat în amintirea întemeietorului său, Pio Quinto Loaysa. Era o adevărată casă plutitoare din lemn, cu 2 caturi înălțată pe o carcasă plată din metal, cu un pescaj de cel mult 5 picioare, care îi permitea să străbată mai ușor albia denivelată a fluviului. Vapoarele mai vechi, fabricate pe la jumătatea veacului la Cincinnati, după modelul legendar al celor care făceau cursa între Ohio și Mississippi, aveau de o parte și de alta câte o roată propulsoare, pusă în mișcare de un cazan încălzit cu lemne. Ca și acestea, vapoarele companiei fluviale a Caraibilor aveau mașinile cu aburi și bucătăriile pe puntea inferioară, aproape de suprafața apei, iar marile țarcuri unde echipajul își atârna hamacele se încrucișau la diferite niveluri. La etajul superior se aflau cabina de comandă, cabina capitanului și cele ale ofițerilor, un salon și o sufragerie unde pasagerii mai importanți erau invitați cel puțin o dată în cursul călătoriei să cineze și să joace cărți. La etajul intermediar existau 6 cabine de clasa 1, dispuse pe laturile unui culoar care servea drept sufragerie comună, iar la prora, un fel de salon deschis spre fluviu, cu balustrade din lemn dantelat și stâlpi de fier, unde noaptea pasagerii de rând își atârnau hamacele. Spre deosebire de ambarcațiunile mai vechi, acest tip de vapoare avea doar o uriașă roată cu palete orizontale la pupa, sub closetele înnăbușitoare de sub coverta pasagerilor. Florentino Arisa nu se grăbise să exploreze vaporul îndată ce urcase la bord, așa cum făceau aproape din instinct cei care călătoreau prima oară. A devenit conștient de noua realitate care îl înconjura abia spre seară, în timp ce treceau prin dreptul cătunului Calamar, când s-a dus să urineze la pupa și a văzut prin gaura closetului roata uriașă din scânduri învârtindu-se sub picioarele lui cu un vuiet vulcanic de ape înspumegate și aburi clocotitori. Nu mai călătorise niciodată până atunci. Își luase într-un cufăr de tablă hainele groase, foiletoanele ilustrate, cumpărate lună de lună, pe care și le cosea singur între coperți de carton, și cărțile cu versuri de dragoste știute pe de rost, ferfenițite de atâta citit. Renunțase la vioară, care se identifica prea mult cu nefericirea lui. În schimb, maică-sa îl obligase să-și ia nelipsitul petate, atât de practic și atât de răspândit prin partea locului. O boccea cu o pernă, un cearșaf, o oală de noapte din cositor și o plasă contra țânțarilor, toate înfășurate într-o rogojină legată cu 2 frânghii, din care se putea înșgheba la nevoie un hamac. Florentino Arisa nu voia să le ia, convins că n-avea ce face cu ele într-o cabină cu pat și așternuturi, dar încă din prima noapte a trebuit să fie recunoscător simțului practic al mamei sale. Într-adevăr, în ultimul moment, la bord a urcat un pasager în ținută de gală care sosise chiar în acea dimineață din Europa și pe care îl însoțea guvernatorul în persoană. Voia să-și continue drumul imediat împreună cu soția, fiica, servitorul în livrea și cele 7 cufere cu chenare aurite care abia încăpuseră pe scări. Apelând la sentimentele patriotice ale creolilor, capitanul, un uriaș din Curaçao, a reușit până la urmă să-i instaleze pe călătorii neprevăzuți. Lui Florentino Arisa i-a explicat într-o castiliană stâlcită, presărată cu cuvinte franțuzești, că bărbatul în haine de gală era noul ministru plenipotențiar al Angliei, în drum spre capitala Republicii, amintindu-i totodată că regatul pe care îl reprezenta contribuise în mod decisiv la eliberarea noastră de sub dominația spaniolilor. Așa încât niciun sacrificiu nu era prea mare pentru ca o familie de rang atât de înalt să se simtă la noi ca acasă. Florentino Arisa, firește, a renunțat la cabină. La început n-a regretat, întrucât debitul apelor era foarte bogat în acea perioadă a anului, iar vaporul a înaintat fără opreliști în primele două nopți. Pe la ora 5, după cină, echipajul distribuia paturi pliante din pânza de cort, pe care pasagerii și le întindeau pe unde apucau, cu așternutul și plasa contra țânțarilor aduse de acasă în boccea. Cine avea hamac și l-a târna în salon, iar cei care n-aveau de niciunele dormeau pe mesele din sufragerie înveliți cu fețele de masă, schimbate doar de 2 ori în tot cursul călătoriei. Florentino Arisa rămânea treaz aproape toată noaptea, convins că deslușește glasul Ferminei Dasa în briza răcoroasă, amăgindu-și singurătatea cu amintirea ei, auzind-o cântând în răsuflarea vaporului ce înainta cu pași de sălbăticiune uriașă prin besnă, până când primele dungi trandafirii se desenau în zare, iar noua zi se revărsa dintr-o dată peste imașurile pustii și mlaștinile înnecate în ceață. Călătoria îi se părea atunci o dovadă în plus a înțelepciunii mamei sale și, în cele din urmă, simțind cum creșteau în el noi puteri, își spunea că va reuși să supraviețuiască uitării. După 3 zile însă, călătoria a devenit mai anevoioasă printre bancurile de nisip ivite pe neașteptate și bulboanele înșelătoare. Apele erau mai tulburi, iar albia se îngustase, strecurându-se printre păduri cu copaci uriași, unde rare ori se mai zărea câte o colibă de paie lângă stivele de lemne pregătite pentru cazanele cu aburi de pe vapoare. Larma papagalilor și hărmălaia maimuțelor nevăzute sporea parcă arșița amiezii, dar noaptea, când vaporul era tras la mal, până și simplul fapt de a fi în viață părea de nesuportat. Nu numai din pricina căldurii și a țânțarilor, dar și a duhorii pe care o răspândeau bucățile de carne sărată puse la uscat pe balustrade. Cei mai mulți pasageri și îndeosebi europenii abandonau cloaca din cabine și își petreceau noaptea plimbându-se pe coverte, alungând gângăniile ce năvăleau de peste tot cu același prosop cu care ștergeau broboanele de sudoare, iar zorii îi prindeau slăiți de puteri și umflați de înțepături. Pe deasupra, în anul acela, începuse încă un episod al războiului civil intermitent dintre liberali și conservatori, iar capitanul luase măsuri foarte severe pentru asigurarea ordinii interne și a securității pasagerilor. Ca să evite orice neînțelegeri și provocări, a interzis vânarea caimanilor ce se soreau pe țărmurile nisipoase, una din distracțiile preferate ale celor care călătoreau în acea vreme pe fluviu. Ceva mai târziu, când în cursul unei altercații o parte dintre călători s-au împărțit în 2 tabere opuse, a confiscat toate armele, promițând solemn să le restituie la sfârșitul călătoriei. S-a arătat neînduplecat chiar și față de ministrul britanic, care, încă de la începutul călătoriei, apăruse îmbrăcat în costum de vânătoare, cu o carabină și o pușcă cu 2 țevi pentru vânat tigri. Restricțiile s-au înăsprit în dreptul portului Tenerife, unde s-au încrucișat cu un vapor care avea arborat pavilionul galben, semn al epidemiei. Capitanul n-a putut obține nicio informație, pentru că celălalt vapor n-a răspuns la semnale. Dar în aceeași zi s-au întâlnit cu altă navă care încărca vite pentru Jamaica și echipajul i-a informat că vaporul cu steagul galben avea la bord doi bolnavi de holeră, iar molima făcea ravagii pe toată porțiunea fluviului care le mai rămânea de străbătut. Atunci li s-a interzis pasagerilor să coboare nu numai în porturi, dar chiar și în locurile nepopulate unde acostau ca să încarce lemne. Astfel că, în timpul celor 6 zile rămase până la sfârșitul călătoriei, pasagerii au căpătat deprinderi de pușcăriași, printre acestea contemplarea pernicioasă a unui teanc de fotografii pornografice olandeze, care au circulat din mână în mână, fără ca cineva să poată spune de unde apăruseră, deși orice veteran al fluviului știa prea bine că reprezentau doar o mostră din legendara colecție a capitanului. Dar chiar și această distracție fără niciun viitor n-a făcut altceva decât să sporească plictiseala. Florentino Arisa a suportat neplăcerile călătoriei cu acea răbdare minerală care o îndurera pe maică-sa și îi exaspera pe prietenii lui. Nu și-a făcut cunoștințe printre călători, nu a intrat în vorbă cu nimeni. Își petrecea zilele privind de pe punte caimanii care se soreau pe nisip și pândeau cu fălcile căscate fluturii ce roiau în jur, contemplând îngândurat stolurile de stârci care își luau zborul speriați pe deasupra mlaștinilor, lamantinii care își alăptau puii cu mameloanele lor maternale și îi uimeau pe călători cu plânsul lor de femeie. Într-una din zile a văzut plutind pe apă 3 cadavre umflate și verzi, deasupra cărora se înghesuiau câțiva vulturi galinasos. Au trecut mai întâi cadavrele a 2 bărbați, unul dintre ele fără cap, apoi cel al unei fetițe de câțiva ani, ale cărei plete de meduză se unduiau în siajul navei. N-a aflat niciodată, pentru că niciodată nu se putea afla, dacă erau victimele holerei sau ale războiului, dar duhoarea lor grețoasă i-a pângărit în amintire imaginea Ferminei Dasa. Așa i se întâmpla de fiecare dată. Orice fapt, plăcut sau neplăcut, îi purta gândul către ea. Noaptea, când vaporul trăgea la țărm și cei mai mulți călători se plimbau neconsolați pe coverte, el răsfoia sub lampa cu carbid din sufragerie, singura care rămânea aprinsă până în zori, foiletoanele ilustrate știute aproape pe de rost, iar dramele de atâtea ori citite și răscitite își redobândeau puterea magică de la început, când el înlocuia protagoniștii imaginari cu prieteni și cunoscuți din viața reală, rezervându-și pentru sine și pentru Fermina Dasa rolurile îndrăgostiților fără speranță. Alteori compunea scrisori înflăcărate pe care le rupea și le arunca în valurile ce lunecau necontenit spre ea. Așa își petrecea cele mai grele ceasuri, întrupat uneori într-un prinț timid sau într-un paladin al iubirii, alteori în propria-i piele, de iubit părăsit, până când se stârneau primele adieri răcoroase și se ducea să moțăie într-un fotoliu de pe punte. Într-o noapte și-a întrerupt lectura mai devreme ca de obicei și tocmai trecea adâncit în gânduri prin sufrageria pustie, îndreptându-se spre closete, când brusc s-a deschis o ușă, iar o mână ca o gheară de șoim l-a înșfăcat de mânecă și l-a tras într-o cabină. Abia a mai apucat să simtă prin întuneric trupul fără vârstă al unei femei goale, scăldată într-o sudoare caldă, cu respirația sacadată, care l-a trântit cu fața în sus pe pat, i-a desfăcut catarama de la curea, i-a descheiat nasturii și, aruncându-se călare peste el, zvârcolindu-se și icnind, l-a deposedat fără glorie de virginitate. Amândoi s-au prăvălit agonizând într-un hău fără fund, mirosind a mâl și creveți. Ea rămase o clipă întinsă peste el, respirând cu greu și încetă să mai existe în întuneric. "Pleacă acum și uită tot," îi spuse. "Între noi nu s-a întâmplat nimic." Atacul fusese atât de rapid și de triumfător, încât nu putea fi vorba de o nebunie subită, efect al plictiselii, ci de un plan elaborat din timp până în cele mai mici detalii. Această certitudine măgulitoare l-a neliniștit cu atât mai mult pe Florentino Arisa, cu cât, atingând culmea plăcerii, avusese o revelație căreia nu-i putea da crezare, pe care refuza să o admită, anume că iubirea iluzorie pentru Fermina Dasa putea fi înlocuită cu o pasiune lumească. A încercat așadar să afle identitatea violatoarei magistru, în al cărei instinct de panteră ar fi putut afla un remediu pentru nefericirea lui. Dar n-a avut sorți de izbândă. Dimpotrivă, pe măsură ce înainta în cercetări, avea senzația că se depărtează tot mai mult de adevăr. Asaltul se petrecuse în ultima cabină, care comunica printr-o ușă cu penultima, transformându-se astfel într-un dormitor cu patru paturi, foarte potrivit pentru o familie numeroasă. Acolo călătoreau două femei tinere, o alta ceva mai în vârstă, dar care se ținea încă bine, și un copil de câteva luni. Se îmbarcaseră la Barranco de Loba, portul care deservea orașul Mompos, de când nestatornicia fluviului îl izolase de căile de acces pe apă, iar Florentino Arisa le remarcase numai pentru că duceau copilul adormit într-o colivie mare. Erau îmbrăcate ca pasagerele de pe transatlanticele la modă, cu fuste de mătase și jupoane, cu colerete de dantelă și pălării cu boruri mari garnisite cu flori de etamină, iar cele mai tinere își schimbau toaletele de câteva ori pe zi, aducând un aer primăvăratic printre călătorii sufocați de căldură. Mânuiau umbreluțele de soare și evantaiele din pene cu o deosebită iscusință, dar și cu intențiile indescifrabile ale momposinelor vremii. Florentino Arisa n-a izbutit să descopere ce relații existau între ele, deși nu se îndoia că făceau parte din aceeași familie. La început s-a gândit că cea mai în vârstă putea fi mama celorlalte două, dar curând și-a dat seama că era prea tânără și, în plus, dintre toate, numai ea purta doliu. Nu putea crede că una dintre ele îndrăsnise să facă tot ce făcuse știind că tovarășele ei dormeau în paturile de alături, singura explicație plauzibilă fiind aceea că profitase de un moment întâmplător sau poate dinainte aranjat în care a rămas singură în cabină. Uneori, două dintre ele ieșeau să se răcorească pe covertă, unde rămâneau până târziu, în timp ce a treia avea grijă de copil înăuntru, dar într-o noapte mai călduroasă au ieșit toate, cu copilul adormit în colivia de răchită acoperită cu un voal. În ciuda atâtor indicii încălcite, Florentino Arisa s-a grăbit să înlăture posibilitatea ca cea mai în vârstă să fie autoarea asaltului, absolvind-o imediat și pe cea mai tânără, mai fermecătoare și mai îndrăsneață dintre ele. A făcut-o fără un motiv întemeiat, numai și numai pentru că vigilența lor neobosită îl îndemna să ia drept reală dorința lui fierbinte ca amanta de o clipă să fie mama copilului închis în colivie. Atât de mult l-a sedus această idee încât a început să se gândească la ea mai mult decât la Fermina Dasa, fără să țină seama de faptul atât de evident că acea mamă tânără nu trăia decât pentru copilul ei. Nu avea mai mult de 25 de ani, era zveltă și aurie, cu niște pleoape portugheze care o făceau să pară și mai distantă, și orice bărbat s-ar fi mulțumit numai cu firimiturile dragostei cu care își înconjura fiul. De la micul dejun până la culcare se ocupa de el în salonul de pe covertă, în timp ce tovarășele ei jucau dame, iar când reușea să-l adoarmă, agăța colivia de tavan în locul cel mai răcoros. Dar nici măcar când era adormit, nu se depărta de el, legănând colivia, fredonând cântece de îndrăgostită, în timp ce gândurile izburau pe deasupra privațiunilor călătoriei. Florentino Arisa se agăța de iluzia că, mai devreme sau mai târziu, tot avea să se dea de gol măcar printr-un gest. Îi urmărea până și ritmul respirației între sărirea medalionului ce-i atârna peste bluza de batist, privind-o fără jenă pe deasupra cărții pe care se prefăcea că o citește, și chiar a comis impertinența calculată de a-și schimba locul la masa din sufragerie ca să poată sta în fața ei. Dar nimic nu i-a confirmat bănuiala că era depozitarea celeilalte jumătăți a tainei lui, singura amintire care i-a rămas de la ea, și asta numai pentru că tovarășa ei mai tânără a strigat-o, a fost numele de botez, Rosalba. Într-a opta zi de călătorie, vaporul a străbătut o strâmtoare cu ape învolburate, înaintând cu greu printre pereți înalți de marmură, iar după prânz a acostat la Puertonare. Acolo coborau pasagerii care își continuau drumul spre interiorul provinciei Antiochia, una dintre cele mai afectate de noul război civil. Cele 6 colibe din frunze de palmier și cârciuma de lemn cu acoperiș de tablă care alcătuiau portul erau păzite de câteva patrule de soldați desculți și prost înarmați, întrucât se zvonise că răsculații aveau de gând să atace și să jefuiască vapoarele. În spatele caselor se înălțau până la cer culmile unor munți prăpăstioși, cu o cornișă pe unde șerpuia un drum de cai tăiat chiar la marginea prăpastiei. Nimeni n-a dormit liniștit la bord, dar atacul nu s-a produs, iar spre dimineață locul arăta ca un iar maroc, cu indieni care vindeau amulete din lemn de palmier tagua și filtre de amor, printre catârii gata pregătiți pentru urcușul de 6 zile spre jungla cu orhidee din cordiliera centrală. Florentino Arisa își petrecuse timpul privindu-i pe negrii care cărau în spate mărfurile de pe vapor, văzuse cum erau descărcate coșurile cu faianță chinezească, pianele cu coadă pentru domnișoarele din Envigado și doar foarte târziu a observat că, printre pasagerii rămași pe țărm, se număra și grupul Rosalbei. Le-a zărit tocmai când se pregăteau de plecare, așezate pieziș în șa, cu cizme de amazoane și umbreluțe în culori ecuatoriale. Și atunci, cu o îndrăsneală ce-i lipsise în zilele precedente, i-a făcut Rosalbei un semn de adio cu mâna, iar ele i-au răspuns toate la fel, cu o familiaritate care l-a răscolit până în măruntaie, făcându-l să-și regrete îndrăsneala tardivă. Le-a văzut cotind prin spatele cârciumii, urmate de catârii care duceau în spinare cuferele, cutiile de pălării și colivia copilului. Apoi le-a zărit cățărându-se ca un șir de furnici cărăușe pe marginea abisului și în cele din urmă au pierit din viața lui. Atunci s-a simțit singur pe lume, iar amintirea Ferminei Dasa rămasă la pândă în ultimele zile i-a dat lovitura de grație. Știa că urma să se căsătorească chiar în sâmbăta aceea, iar nunta stârnise încă dinainte multă vâlvă, dar ființei care o iubea cel mai mult pe lume și care avea să o iubească în veci, nu-i mai era îngăduit nici măcar să moară de dragul ei. Înnăbușită până atunci în lacrimi, gelozia a pus dintr-o dată stăpânire pe sufletul lui. Se ruga fierbinte ca trăsnetul dreptății divine să o doboare pe Fermina Dasa, chiar în clipa când se va pregăti să jure iubire și supunere unui bărbat care nu și-o dorea drept soție decât ca pe un obiect de decor și, cuprins de extaz, își imagina mireasa a lui sau a nimănui prăbușită pe dalele catedralei cu cununița din flori de portocal ninsă de roa morții și cu torentul înspumat al vălului revărsat peste lespezile de marmură ale celor 14 episcopi înmormântați în fața altarului principal. Dar odată împlinită răzbunarea, se căia de propria răutate și atunci o vedea pe Fermina Dasa ridicându-se teafără de jos, străină, dar vie, căci îi era cu neputință să-și închipuie lumea fără ea. N-a mai putut dormi, iar dacă uneori se așeza la masă și mai ciugulea câte ceva, o făcea imaginându-și că Fermina Dasa se afla alături de el sau, dimpotrivă, pentru a-i refuza omagiul ajunării. Se consola câteodată cu gândul că, în euforia nunții și chiar în nopțile pătimașe ale lunii de miere, Fermina Dasa avea să sufere o clipă sau chiar mai multe, dar în mod sigur una, când năluca iubitului înșelat, umilit, scuipat, o să apară în minte, tulburându-i fericirea. Cu o seară înainte de a ajunge în portul Caracoli, capătul călătoriei, capitanul a oferit petrecerea tradițională de rămas bun cu o orchestră de suflători alcătuită din membrii echipajului și focuri de artificii colorate lansate din cabina de comandă. Ministrul Marii Britanii supraviețuise Odiseei cu un stoicism exemplar, vânând cu aparatul de fotografiat animalele pe care nu avea voie să le omoare cu pușca, iar seara venea de fiecare dată în sufragerie îmbrăcat în ținuta lui impecabilă. dar la petrecerea de la sfârșit și-a făcut apariția în costumul clanului McTavish și a cântat din cimpoi după pofta inimii, învățându-i pe toți cei care erau amatori dansurile lui naționale, iar înainte de a se lumina de ziua, l-au dus mai mult târâși în cabină. Copleșit de durere, Florentino Arisa s-a retras în ungherul cel mai îndepărtat de pe covertă ca să nu-i ajungă la urechi nici măcar ecourile chiolhanului și și-a pus pe el paltonul lui Lotario Tugut, încercând să-și învingă frigul din oase. Se trezise la 5 dimineața ca un condamnat în zorii execuției și toată sâmbăta nu făcuse altceva decât să-și imagineze minut cu minut nunta Ferminei Dasa. Mai târziu, când s-a întors acasă, dându-și seama că încurcase orele și că totul fusese altfel de cum își imaginase el, a avut bunul simț să-și bată joc de propria-i fantezie. A fost oricum o sâmbătă a patimilor, care a culminat cu un nou acces de febră, când i s-a părut că era momentul în care tinerii căsătoriți plecau pe furiș de la nuntă, pe o ușă secretă, pentru a gusta deliciile primei nopți. Văzându-l tremurând de friguri, cineva l-a anunțat pe comandant care a lăsat petrecerea baltă și, temându-se să nu fie vorba de un caz de holeră, l-a luat cu el și pe medicul de bord ca să-l consulte, iar acesta i-a dat o doză bună de bromură și l-a trimis în cabina de carantină. A doua zi însă, când în zare s-au ivit de sub apă colții de stâncă din dreptul portului Caracoli, febra-i dispăruse și se simțea plin de speranțe, pentru că, în marasmul sedativelor, se hotărâse odată pentru totdeauna și fără să stea prea mult pe gânduri, să dea dracului strălucitul viitor al telegrafiei și să se întoarcă la bordul aceluiași vapor în străvechea stradă a ferestrelor. Nu i-a fost greu să găsească un loc la înapoiere în schimbul cabinei cedate reprezentantului reginei Victoria. La început, capitanul a încercat să-l convingă să renunțe cu argumentul binecunoscut că telegrafia era știința viitorului. Exista chiar un proiect, i-a spus, pentru instalarea unui astfel de sistem de comunicare pe vapoare. Dar el a rezistat oricăror argumente, iar capitanul n-a avut încotro și până la urmă i-a făcut pe plac nu atât din pricina cabinei, cât mai ales pentru că știa foarte bine care erau adevăratele lui legături cu compania fluvială a Caraibilor. Călătoria în josul fluviului a durat mai puțin de 6 zile, iar Florentino Arisa s-a simțit din nou acasă când au intrat în laguna Las Mercedes și a văzut șiragul de lumini de pe luntrele pescărești legănându-se în siajul vasului. Nu se luminase bine de ziua când au acostat în micul golf Niño Perdido, aflat la 9 leghe depărtare de oraș și ultimul port pentru vapoarele fluviale mai înainte de a fi fost dragat și dat din nou în folosință vechiul canal de trecere de pe vremea spaniolilor. Călătorii trebuiau să aștepte până la 6 dimineața șalupele închiriate care urmau să-i ducă la destinație, dar Florentino Arisa era atât de nerăbdător încât a plecat mai înainte cu șalupa poștei, ai cărei funcționari îl socoteau ca pe unul de-ai lor. Înainte de a coborî de pe vapor, a cedat tentației de a face un gest simbolic. Și-a aruncat în apă bocceaua cu așternutul și-a urmărit-o cu privirea când se depărta printre torțele pescarilor nevăzuți până când a ieșit din lagună și a dispărut în ocean. Era sigur că n-o să mai aibă nevoie de ea până la capătul vieții, niciodată, pentru că niciodată n-avea să mai părăsească orașul Ferminei Dasa. Golful arăta în zori ca un iaz cu luciul neted. Pe deasupra negurilor care pluteau peste ape, Florentino Arisa a zărit turla catedralei poleită de primele raze, hulubăriile de pe acoperișuri și, orientându-se după ele, a reușit să localizeze balconul palatului marchizului de Casalduero, unde și-o imagina pe femeia nenorocirii lui, dormind cu capul pe umărul soțului satisfăcut. Această presupunere i-a sfâșiat inima, dar n-a făcut nimic ca să-și o șteargă din minte. Dimpotrivă, s-a complăcut în suferință. Soarele se înălțase de mult pe cer când șalupa poștei și-a croit drum prin labirintul velierelor ancorate în port, unde mirosurile nenumărate din piață se învălmășeau cu împuțiciunea de pe fundul mării, contopindu-se în aceeași duhoare. Tocmai sosise goeleta de la Rioacea, iar hamalii cu apa până la brâu luau călătorii de la bord și îi duceau în cârcă până la țărm. Florentino Arisa a fost primul care a sărit pe uscat de pe șalupa poștei, iar din clipa aceea n-a mai simțit în nări miasmele fetide ale golfului, ci mirosul personal al Ferminei Dasa, care îmbălsăma orașul. Totul mirosea a ea. Nu s-a mai întors la oficiul de telegraf. Singura lui preocupare păreau să fie foiletoanele de dragoste și volumele din colecția Biblioteca Populară pe care maică-sa îi le cumpăra în continuare și pe care el le citea și le recitea tolănit în hamac până când le învăța pe din afară. N-a întrebat nici măcar unde era vioara. Și-a reluat legăturile cu prietenii mai apropiați cu care juca biliard sau stătea de vorbă pe terasele cafenelelor de sub arcadele pieții catedralei, dar nu s-a mai dus la balurile de sâmbătă seara. Nu și le putea imagina fără ea. În dimineața în care s-a întors din călătoria neterminată, a aflat că Fermina Dasa își petrecea luna de miere în Europa, iar inima lui îndurerată parcă îi spunea că va rămâne acolo, dacă nu pentru totdeauna, oricum pentru mulți ani. Această convingere i-a dat și primele speranțe că va putea uita totul. Se gândea la Rosalba, a cărei amintire devenea tot mai vie pe măsură ce se stingeau celelalte. Și tot atunci și-a lăsat să-i crească mustața cu vârfuri pomădate, la care n-avea să renunțe până la sfârșitul vieții și care i-a schimbat nu numai înfățișarea, dar și firea, iar gândul că iubirea putea fi înlocuită oricând cu alta i-a călăuzit pașii pe cărări până atunci nebănuite. Încet, încet, mirosul Ferminei Dasa deveni mai puțin intens și frecvent, iar în cele din urmă rămase numai în gardeniile albe. Era derutat neștiind încotro să-și îndrepte viața când, într-o noapte de război, vestita văduvă a lui Nasaret le-a cerut înspăimântată adăpost, deoarece casa ei fusese distrusă de o ghiulea de tun în timpul asediului generalului rebel Ricardo Gaitan Obeso. Transito Arisa a prins ocazia din zbor și a trimis-o pe văduvă în camera fiului, pretextând că în dormitorul ei nu era loc suficient, dar, în realitate, cu speranța că o altă iubire îl va putea vindeca de cea care îi făcea viața un chin. De când fusese dezvircinat de Rosalba în cabina de pe vapor, Florentino Arisa nu mai făcuse dragoste și i s-a părut firesc ca într-o noapte atât de cumplită văduva să doarmă în pat, iar el în hamac. Numai că ea hotărâse dinainte și pentru el. Așezată pe marginea patului unde Florentino Arisa stătea întins și se întreba descumpănit ce anume ar fi trebuit să facă, a început să-i vorbească despre dorul ei nestins după soțul mort cu 3 ani în urmă, în timp ce și-arunca rând pe rând prin odaie vălurile cernite ale văduviei, până când nu i-a mai rămas nici măcar verigheta pe deget. Și-a scos mai întâi bluza de tafta brodată cu margele și a aruncat-o pe fotoliul din colț și a zvârlit brasiera peste umăr de cealaltă parte a patului, apoi și-a tras dintr-o singură mișcare fusta lungă, monahală, juponul cu volane, portjartierul de atlas și funebri ciorapi de mătase, risipindu-le pe jos ca pe niște zdrențe, iar camera s-a înnegurat dintr-o dată sub ultimele rămășițe ale doliului ei. A făcut-o cu atâta entuziasm și cu niște pauze așa de bine chipzuite, încât fiecare gest părea întâmpinat de trupele de asalt cu salve de tun care zguduiau orașul din temelii. Florentino Arisa a încercat să o ajute să-și desfacă sutienul, dar ea i-a luat-o înainte cu o manevră abilă, căci de-a lungul a 5 ani de devoțiune matrimonială învățase așa de bine să se descurce singură în timp ce făcea dragoste, încât nici chiar pentru preambuluri nu mai avea nevoie de vreun ajutor. În cele din urmă și-a scos pantalonașii de dantelă, lăsându-i să alunece cu o mișcare rapidă de înnotătoare și a rămas în pielea goală.